Arden os montes, medra o cemento, enchen os petos, os morriñentos, apartamentos e outros inventos. Viven os cacos no parlamento, traidores a terra, negocian co demo, vender a súa alma e pequeno prezo. Verdes desertos de paus esbeltos lucran as contas dos lajañentos. Choven cinzas caen do ceo, son vaguas negras que levo vento. O azo da morte presenta respetos. Vos días, señores, benvidos ao inferno. Na, na, na, na, na. Danza para os cativos, mirar nas fotos os bosques vivos, na tua lembranza para o esquecemento, eterno silencio e o chan espido. Choras a perda dos seres queridos, con lumes baecen os cantos e os chíos. Asinar un pacto cun cruel inimigo e o plan perfecto para os bandidos. Choven cinzas caen do ceo, son vaguas negras que leva o vento. O azo da morte presenta respetos. Vos días, señores, benvidos ao inferno. Na, na, na, na, na. Choven cinzas. Longo é o camiño que leva ao inferno.